Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale walioamini na imani yao haikuchanganywa na ushirikina, hao ndio watakaopata amani na ndio walioongoka. Na ndio yale tuliyokuwa tunatahadharisha, ili mtu imani yake iwe iko sahihi, isiwe imechanganyika na shirki na tiara, ambayo nuksi tuliyokuwa tunaelezea ni katika aina za shirki kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuepukana na ile ukaiondoa, ikawa wewe si miongoni mwa wanaoitikia wito wa nuksi, kwamba hili jambo lina nuksi, hili ukifanya hivi itakuwa balaa kwako, ukapuuza ule, miongoni mwa faida utakazozipata kwamba imani yako inabaki salama. Ikikaa salama, Allah anasema hao ndio watakaopata amani watakapofika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hata leo duniani, kwa sababu mtu anayetembea na mawazo yale, kuna wakati anapata tabu kwa kitu ambacho akikwambia wewe unaweza kubaki hata la kufanya hujui, umcheke au umshangae au fie vipi, yani wewe unakosa usingizi kwa sababu ya njiwa yule, wewe unakosa usingizi kwa sababu ya yule kunguru. Utabaki unamshangaa hata huelewi maana yake nini. Yeye amekosa amani, wewe nafsi yako wala haina matatizo, imetulizana. Hata ungekuja kunguru kumi kwa pamoja, unaona tu kwamba watafika, wataruka, wataenda mbele huko, wala haikushughulishi. Na hii ndio ile Mtume SAW aliyetaja, wayujibuni alfa'lu, yani maeneo ambayo mtu angetaja neno la kusema ni nuksi, basi akaleta neno la faraja, yani akatumia neno la kwamba hapana, mimi nadhania khairi tu, wale ni viumbe wa Allah, wanapita, wana jambo lao, kabla mimi sijazaliwa walikuwepo, mfano wao. Yani unajenga maneno ambayo ya kuwa na dhana nzuri, ndio Mtume anapenda lugha kama hiyo. Sasa hii ukiondokana nayo ina khairi hiyo, lakini khairi nyingine kubwa siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake ndefu akataja, alipoonyeshwa manabii mmoja baada ya mwingine, anaona nabii huyu ana kikundi cha watu labda watatu mpaka tisa hivi, wengine manabii wengine wana watu wawili, nabii mwingine anakuta ana mtu mmoja, nabii mwingine hana mtu hata mmoja ambaye ameitikia wito wake. Yani amejitahidi nabii kulingania, anarudi hata mmoja hajamjibu, akarudi yeye na fariki hajapata kuitikiwa wito wake. Akaonyeshwa sasa kundi la nabii Musa, kisha akaonyeshwa kundi lake yeye nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akaonyeshwa umma mkubwa, asema rufi aliya sawadun adhim, nikaonyeshwa kundi kubwa la watu, ndo akaambiwa hadhihi ummatuka, huu ndio umma wako ambao siku ya kiyama ni huu hapa. Akasema wa ma'ahum 70 alfan, nimeona katika wale watu wengi nilioonyeshwa kwamba ndio umma wangu utakuwa wingi kiasi hiki, nimeona miongoni mwao wapo watu 70,000, watu 70,000 yadkhuluna aljanna, wanaingia peponi bighairi hisabin wala adhab, hawana hesabu wala adhabu. Yani wao muda wa kuingia peponi wananyanyuka pale moja kwa moja, hakuna haja ya hesabu wala hakuna adhabu ambayo wanaihofia, moja kwa moja. Nimeona miongoni mwao wapo watu 70,000. Riwaya nyingine ya al-Imamu Ahmad kama ilivyopokelewa kutoka kwa Abu Huraira na ikasahihishwa na Sheikh Albani, akasema fastazdadtu rabbi, nikamwomba Mola wangu anizidishie, basi 70,000 tu, naomba uniongezee wawe wengi kuliko hawa 70,000 niliyoonyeshwa hapa. akasema fadhadani, akanizidishia, maa kulli alfin sabiina alfan, katika kila elfu moja wale nikapewa elfu sabini wengine, kila elfu moja na elfu sabini wengine, maana yake jumla yao ni kama milioni nne na laki tisa. Ikawa hao ndo naambiwa hao ndo wataingia peponi bila mashaka mashaka katika umma wako. Unaweza kuona ni wengi, milioni nne na laki tisa, lakini sasa hivi tu duniani tupo kama takriban watu bilioni saba, sio milioni, bilioni saba, yani milioni elfu saba sasa hivi. Sasa ni watu wachache sana bado, milioni nne laki tisa bado ni watu wachache mno. Allah tujalie kuwa ni miongoni mwao kwa rehema yake. Sasa akataka ku, akawa anafahamishwa hawa wanaoingia peponi bila ya adhabu, bila ya hisabu. Mtume sallallahu baada ya kuwataja hawa akaondoka, kaingia nani, fakhadha an-nasu fi ulaika, masahaba wakaanza kujizungumzia tu wanavyodhania, fala'allahum alladhina wulidu fil islam, huenda hao elfu sabini tuliotajiwa wale ni wale waliozaliwa katika Uislamu, walam yushiriku billahi shay'a, na haijatokea kwao kumshirikisha Allah. Labda wengine wakasema fala'allahum alladhina sahibu rasulullah, labda ni wale ambao ni masahaba wa mtume, wadhakaru ashiaa, wakataja hili na lile, mengi yakatajwa. Mara akawatokea Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, humul ladhina, hao nilioonyeshwa elfu sabini ambao wanaingia peponi bila ya hisabu, bila adhabu, alladhina, ni wale ambao la yastarikuna, hawana haja kumwambia mtu nisomee rukya. Hii haimaanishi kwamba rukya ni haramu, ila wamemwachia Allah subhanahu wa ta'ala, hicho kinachowashughulisha, hicho kinachowasumbua wamemwachia Allah. Sina haja kumwambia mtu nisomee rukya, niache hivi hivi, kama Allah atataka nitakufa, asipotaka nitapona, anataka Allah niachieni. Hao wako hivi, wala yaktauna, wala hawataki kujitibu katika tiba za wakati ule, mshipa sijui mkono na nini, wanachoma hivi cha moto, ukishtuka hivi maradhi yameachia, wala hawataki mambo haya. Lingine, wala yatatayaruna, hii ndo nukta ile tuliyokuwa tunaondokea naye, wala yatatayaruna, hawana itikadi hivi tunazozielezea za nuksi, mikosi, hawanazo kabisa watu hao. Waala rabbihim yatawakkalun, na wao wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio katika hao elfu sabini watakaoingia peponi bila ya hisabu, bila ya adhabu. Na Mtume akamwomba Allah mzidishie, akamfanyia kila elfu moja katika elfu sabini akampa elfu sabini wengine, ambayo hesabu yake ndio inaenda huko. Maanake unafanya elfu sabini mara sabini, unapata hiyo milioni nne na laki tisa takriban. Nikapewa watu kama hao, wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa uondokane na hizi itikadi, uondokane na magonjwa haya ambayo wakati mwingine tunasikia vikongwe muda mwingine wanapigwa mapanga huko kwa sababu tu ya mambo haya haya, kwamba yule bibi kile kipita macho yake ananitazama mimi tu. Sasa yeye ana macho, sasa anafanyaje? Na kutazama anako, bibi atapita hapa hapa, tumia kipita, ananitia kero kweli moyoni mwa na hisi nuksi. Ondoa hizo, zina kuharibia, yani zinakuharibia nguvu ya imani yako. Allah akijalie kuwa ni wenye kusikia na kufuata anavyopenda na kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na atujalie mwisho mwema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.